Arusha. Arusha nguhere. Arusha nguhere. Radio isanganiro mukwitunganya ikabigendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'u Burundi. Udushimwe kubatora ibibazo ni wararaye. Nuko bakunzi ba radio isanganiro tubahikaze muri kino kiganiro barushe nguhere ikiganiro ukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango barushe nguhere uyu munsi dukiremeshereje ku ishure ryisumbuye rya Muyinga lise communale Muyinga barushe nguhere radio isanganiro uno munsi ufatikanije na Care Internationale hamwe n'ishirahamwe APFB barushe nguhere ihagarariwe muhinga bw'ivyuma na Eric Uwimana afatikanije na François Akimana barushe nguhere ikaba iremeshejwe n'umujenama akomeye cyane uyu mujenama yasizwe amavuta yitwa Barene Habyarimana mpera kayambo bano banyamuhinga biwacu murakomeye sangwe barushe nguhere umudiakoni yasize amavuta uyu yitwa Ernest Pablo Bajiwabo sanzwe mvuka hani muyinga mu rugari aho mu rugari abanyamuyinga biwacu namahoro namahoro namahoro namahoro murakomeye iku murakoze cyane ndumva ko mushwashwanutse mukeye mumeze neza nibaza ko burya bushimwe mubona hajya atana kamwe gasubira inyuma sivyo none iku muje nama bampera amategeko agenga kindo kigani urakoze cyane mudiakoni kumpa ijambo bene wacu ba nyamuhinga na cyane cyane kuri se communale muhinga ibibazo dufite ibibazo bishika bitanu cya gatandatu ci radio ubusimwe ubushimwe burahari byose muraronga mugawe rero ikintu namye ndababwira amategeko kirazira gusitanira ngaha imbere kuko jewe nabivuze usitanie ngaha imbere ukabona sinda gutoye no vuva uza kongirisha ngo sinda gutoye genda wihagarire hari inyuma ico fesu manike jo kugira ngo ndagutore muce muza ngaha ibibazo babazi ibibazo vyamva inyuma ni vyamvako hanyuma ugitoye baguha gashimwe hanyuma rero hari agashimwe kandi kibazo ca nyuma ci radio ubushimwe nkuko mubona buratandukanye ibibazo tuza kubabaza ibibazo vyose bishingiye kugwarukana cyane cyane kuvyerekeye ni inkuri kizimbi zifatiye kugutwara inda zindaro canke zishushu ku banyeshuri inki dukshimikira kuki inkuri kizimbi ziturutse ku nda zindaro mu mashure aho tuba tubuzirondoka rijanye niki namagara meza none biraba abanyeshure gusa oya boss nuko rero kugira ngo dutangure neza umuyobozi wa rino shure dusabe nyakubaho umuyobozi wa lise communale Muyinga ahikaze abashitsi bari hano nyakubahwa umuyobozi kaze kugira ngo muhikaze abashitsi kaze rero kuri rino shure muri sanze iri shure mwayitete kuno munsi nkuko mwabibonye risanzwe riri ku mugwa mukuru w'intara yacu ya Muyinga rifise abanyeshure basaga igihumbi n'ijana na mirongo itanu hafi murumva ko ari abanyeshuri benshi ku bijanye n'inda z'indaro bivanye n'ubwishingira bwabo na hano kuri rino shure ziribonekeza cyane aha dufatiye nko ku myaka ine uko yagiye akurikirana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ushira ibihumbi bibiri na cumi na kane umwaka wose waheze dufise abanyeshuri b'abigeme batwaye inda z'ishushu bashika mirongo ibiri na bane murumva ko ari benshi cyane mu mwaka ukurikira harabaye akigoro kadasanzwe haba ku bavyeyi haba kuri twebwe abarezi haba ndetse n'amashirahamwe amwamwe yagira adufasha izo nda z'indaro zaragabanutse zishika ku ndwi gusa umva ko zari zagabanutse cyane ndetse aho mbere nabamenyesha yuko n'ubuyobozi bw'indero mu ntara bwanaduhaye n'agashimwe ko kuba rino shure twari twakoze ibishoboka byose kugira ngo izo nda z'indaro zigabanuke ariko mu mwaka wakurikiye ni ukuvuga mu mwaka uheze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu zarasubiye kandi ziriyongera ntizanadushimishije ahubwo kuko zavuye ku ndwi zija ku icumi na zitandatu murumva ko agashimwe twari twarusa ubwa mbere murumva ko atako twari dushoboye gusubira kuronka kuko aho kugabanuka zari zasubiye kwiyongera uyu mwaka rero nawo turangije zasubiye gukoroka nubwo zitakorotse rwose uyu mwaka uheze dufise abanyeshuri cumi na batatu batwaye inda z'indaro ubutoso rifuko rero yamizamwo akazi twebwe nako tutagira twagomba dukengurukire cyane ishira hamwe APFB kuko ritahengeshanya na ntaje mukwamari dufasha biciye muri club dusanzwe dufite ngaha kuri no shure tukabasaba yuko bo kongereza ingufu na twebwe nyene tukongereza ingufu kugira ngo turabe yuko mu mwaka uza twokwisanga atanda nimwe y'indaro dufite aha rero kandi nkaca nongera kaha impanuro abanyeshuri mumenye yuko utwaye inda y'indaro n'agaciro kawe kaba kagabanutse kazoza kawe ntikaba kakibaye keza nkuko kubaye mu gihe wawigenjije neza tukabasaba rero yuko mwokwigenza neza muri iyi myaka musigaje y'ubuzima bwanyu nkaba rero ntukwirwa ndavuga menshi ariko uraya majambo y'uguhikaze mwebwe bashitsi bahire ndangirije ko netugira amahoro nirondoka rijanye n'amagara meza murakoze amashi amashi ku muyobozi wacu amashi ngo nimwihangana ubuzima buri imbere ni bwiza ndasavye abantu bose bazabaraca ngaha mubumvirize kuko ibibazo birahanyene sinego ndazingurura naka gapapuro byose ndabikura mu byo wavuze ngaha unaho rero tusabe userukira APFB mu ntara hano imuyinga bwana Emmanuel nawe nyene muhe micro François ndamwibarize utubazo cyanke kamwe cyatubiri gusa menyumenyeshe aha menyumenyeshe murakoze bwana Emmanuel sabwi menyumenyeshe mushaka kutubwira muri make numugambi ufatiye kuki murakoze cyane umugambi menyumenyeshe numugambi wa Kere Burundi fadikanije nayandi mashira hamwe impuza makungu Cordaid hamwe na Finwap Finwap barazikwari ishira mu impuza makungu iraba igwirana najya abantu wo mugambi menyumenyeshe ukaba uriko urakorera mu gihugu cyose mbere no mu makomine yose n'intara ya Muyinga irimwo ukaba ushimikiye cyane cyane ku bintu nyamukuru bibiri irondoka rijanye n'amagara meza hamwe no kugwanya amabi afatiye ugitsina cyankwe amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme cyankwe tugasigaye tuyita mbere amabi afatiye kukaranganderano kubera bivara n'ingene mu miryango no mu kibano barera abahungu n'abakobwa batabanganisha Manuel sinakumvise neza ushingiye kukimana umugambi menyumenyeshe ushimiye ku bintu nyamukuru bibiri irondoka rijanye n'amagara meza mu gwaruka hamwe no kugwanya amabi afatiye kugitsina urakoze mbega iyo muri ko mwigisha nkuru gwaruka go ku mashure hari hamavuriro musanzwe mukorana aya mavuriro mugenzi w'ugwaruka mukorana aha nko muri komine ya Muyinga nangahe yitwa gute murakoze mu ikomini yariyo yose dukoreramwo dukorana n'amavuriro abagenzi b'ugwaruka abirabiri ngaha muri komine Muyinga rero dukorana n'ivuriro ritoya ryo ngaha Muyinga Centre de Santé Muyinga hamwe n'ivuriro ritoya ryo muri zone Munagano Centre de Santé Munagano akagohe wovunira urugwaruka ruri hano n'abatwumviriza ugwaruka ico twaruhanura muri uyu mugambi wacu menyumenyeshe nkuko usanzwe ushimikira kugwaruka twobatera kamo ahanini ko ruva ibuzimu rukaja ibuntu rugategura kazoza kabo keza na cyane cyane mu kugwanya imbanye batipfuza cyane cyane mu kugwanya ingwara zifatiye mu himba byirondoka na cyane cyane ingwara ya sida ituma badashika kuri kazoza kabo keza bateguye urakoze urakoze cyane mumbera mashi yawagaye mashi menshi Sawa. Barushenguhere radio isanganiro ifadikanije na Care International hamwe na APFB ni mu mugambi menyumenyeshe. Aha. Bahe bashira ko njenda bahikibazo cambere. Bahe. Enyesho bamaze ko zironka. Twagi. Allocation de cette visite. Allocation de cette visite. Nous vous souhaitons les bienvenus. Nous vous souhaitons les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Welcome, welcome, welcome, welcome. murakaza neza murakaza neza murakaza neza murakaza neza karibuni karibuni karibuni karibuni karibuni karibu karibuni karibu barakoze bamhera mashini none bagenze bacu nawe barushe nguhere lise kominare muyinga radio isanganiro ifadikanije na APFB hamwe na Care International mu mugambi menya menya umenyeshe batandatu batandatu sisi sigisi we haje nyuma hari nyuma manitsa haje nyuma abahungu batatu n'abakobwa batatu na manitsa gashifu haje nyuma we muhungu agakofero kwingo na we muhungu wikaye ingo we wenyene wambaye umupira wa blue wari kuraba abandi aha gira kabiri turaba abigeme abigeme abigeme abigeme abigeme ari wa gashifu na hamagaye oya na hamagaye uyu yashikirie apana wewe na wewe wagwa muri kwa simba gurikana yako bati wewe rindira naba batatu bari nyuma bakurikirana vene vene welcome welcome welcome wewe haja umutandi wewe mwige mu mutandi abigeme haja haja haja haja welcome welcome welcome welcome ndago chumiti kibazo welcome twanda radio isanganiro ikiganiro ni barushengwere mutunganizo na radio isanganiro Care International ni shirahamwe APFB ishirahamwe rijejwe guteza imbere umwigeme w'umurundi kazi babanze bidondo je nitwa barukina moleni batazira mi paste nkabaniga ngakuri seminari muhinga ene true one mali agatatu ukurikira itwa irakoze Eve Eve urakoze nitwa irakoze Ephraim Ephraim nitwa nioni zeso lunch Nitwa mapenzi zaituni. Nitwa nyonsa wa Elisa bakaba bantazira gikoko ndakanga singano. Neza cha. Yewe kaye. Yerere. Ayaya. Arakanga ntajyana. Yumviriza umviriza umviriza. Namwe bwumvirize bashe, umvirize namwe bwe. Koko kibananiye mucamuzi. Tanga ingaruka mbizi tatu zishobora gushikira umwigeme atwayinda akiri ku ntebe y'ishuri. Tanga ingaruka mbizi tatu. Ingaruka mbizi tatu. Zishobora gushikira umwigeme atwayinda akiri ku ntebe y'ishuri. Genda kubwiye zitatu gusa. Ehe twagiye. Ingaruka mbi ya mbere ishikira umwigeme atwayinda akiri ku ntebe y'ishuri. Ya mbere baramwirukana burundu. Ya kabiri ni kuvuga twahinda inda yishushu arandura ingwara ni kuvuga aragwara sida ya gatatu ingaruka mbi ya gatatu ingaruka mbi ya gatatu hasubira kujya ku ishuri burundu ubu niryo tegeko ryasohotse sawa ukurikira ingaruka mbi yashahugira bwa mbere ku ishuri arirukanwa ya kabiri mu miryango hashaka kubinjyane hagati y'abavyeyi aha kwa umujyango hama icagatatu naco umwana nawe ashahubwira ikibazo aho mu kuvuka gutyo yego kibazo cha mbere garuka mbi ya mbere nyishi ya mbere ashaka kumwirukana ku ishuri eh muhira abavyeyi barashobora kumwirukana yee kubera twahinda ataragera arashobora nawe kugira ingorane mu bijanye n'imba girondoka yee Ingaruka mbi ya mbere ntasubira kwiga. Yee. Ingaruka mbi ya kabiri arataga ciro mu bandi. Yee. Ingaruka mbi ya gatatu arashobora kwandura ingwara zifatira mu bimba byirondoka. Yee. Ingaruka ya mbere arirukanwa ku ishuri. Yee. Ingaruka ya kabiri arabigicibwa mu muryango. Yee. Ingaruka ya gatatu arashobora kwandura ingwara tifuza. Yee. Ingaruka ya mbere Uwo munyeshuri twayinda ubuzima bwiwe burahagarara. Yee. Ingaruka mbi ya kabiri, uwo munyeshuri twayinda ashobora kwandura ingwara nyinshi ziciye mu bihimba by'irondoka. Yee. Ingaruka mbi ya gatatu, nuko uwo muryango hacya tukamwinjyane ngo umukobwa yabaye igicibwa bakamwirukana akagira ibibazo biciye hirya no hino. Warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano banyeshure akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura. Hey, wari wabajije ngo iki? Abajije nti tanga ingaruka mbizi tu zishobora gushikira umwigeme atwayinda akiri ku ishuri. Ingaruka ya mbere ku ishuri ni fye. Uyo ni ndatabizi. Ingaruka igira kabiri mu muryango naho nyene bace bagirane. Ingaruka ya gatatu ingwara zifatira rero ba Kristo batagatifu ntararaba muri iki gitabo cyahishuriwe abishuri ibibazo uzi ko atishuri byo bintu navuze abaragira ntaramuvuga aho rero nsigarana na Furayimu ngaca nsigarana na Solange ngaca nsigarana na Zainabu abandi nabo bagerageje mugabo ntakundi bye. Barushenguhere gende hari aba barabegiza gende barabegiza barushenguhere radio isanganiro kere internationale nishiramwe APFB uwakagenegene chotubandanye uwakagenegene baba sandi banje bari he baba sandi banje ingoyi oya hari washitse ehe yagushikire urya mwigemeje ki ehe cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha mwe mikro wait one day hey no mugwi jeko nirandirimbe APFB ishinze gutaza imbere umigeme umurundi kazi eh arakarangwa nirandirimbe kere Burundi yo yazanye umugambi menyeshe eh arakarangwa arakaramba APFB eh arakaramba arakaramba kere Burundi eh arakaramba yo yazanye iyo ngoma eh arakaramba yo mu buhora yeah, akaramba. Irahame APFB twigisha irondo karifatiye kumagara meza. Yeah, akaramba. Irahame APFB twigisha kugwanya ayo mabi afatiye kugaranga ndemano. Yeah, akaramba. Akaramba APFB. Yeah, akaramba. Akaramba kere Burundi. Yeah, akaramba. Yazanye iyo ngoma. Yeah, akaramba. Akaramba yo mu buhorande eh akaramba eh akaramba murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane kwagi kibazo kigira kabiri ehe ya ikibazo kigira kabiri uwo mugwi gende hariya nta utaye mvumure uwo mugwi gende hariya baba hagasimwe umugwi wabantu bangahe kandi ubu batandatu nyene wororo mukobwa udugije kamba mbiri kirato ebo umukobwa nawe nyene wikirato wamarori umukobwa babaye babiri Jones gajumwe umukobwa mwigeme we mwigeme ingo nga abayisora rararara we iyo ntebe yabandi ishure wayici ingo abasore undi musore eh uyo musani ingo bitora na umwe hari ruhande ishure hari aha niyo kwizera loha bizumule mu vedast uweze Jean-Pierre ukurikira Kamanzo na vini. Uimana Ashura. Ashura. Irakoze bora. Aha. Munezero Diane. Murakoze cyane. Aha. Barushenguhere ikibazo kivuga kiti. Uviriza neza. Ibigumba gumba nibishobisho. Ibigumba gumba nibishobisho. Birahinduka numubiri ugahinduka. Ibigumba gumba nibishobisho birahinduka numubiri ugahinduka. Ikibazo cha mbere ibyo bisigura iki icya kabiri bishobora kutwononera iki ibigumba gumba nibishobisho birahindura umuntu bisigura ikibazo cha mbere bisigura iki bisigura yuko nk'ubushobora kubona ushobora kubona nk'umuntu ukaca wumva urabuza amahoro ukaca wumva nyene nta mahoro fise cyangwa kumva uraguwe neza kubera umubonye utamubonye ukumva urabuza amahoro ukabura ikiribe ikibazo gira kabiri ikibazo kugira kabiri ivyo bishobora kutwononera iki ico bishobora kutwononera ni nkuko ushobora gusanga wari nko mu myaka mitoyi hanyuma bya bigumba byumba byabigomba gomba ukacha biguta nko gukunda nko umuntu w'umukobwa ukacha mujya mu rukundo mukiri bato hawe mukacha usanga bibaza ni ingaruka mbi mukuba mukiri mu bato mutaye bwa kwiza imyaka ikwiye nyine yo koja mu ibyo bintu ukurikira kibazo cha mbere ushobora kubona umuntu wa mwipfuje agasura likeza wa mukunze ugacha umwipfuza mugacha mutangura kugira ibintu by'urukundo ingaruka mbi bishobora kugira urashobora ngo kumutwara utarakwiza imyaka yuko mwokubakana neza ukurikira iyo umukobwa yambaye nk'akamini dufate yahenye birashobora gushika ukamuturuka inyuma uri kuramuraba ukavuga ati jewe mana yanjye mukobwa icyo mumpa ugacusanga ugiye gukora nibyo cyari bwakore urakoze iki ehe ikibazo gira kabiri ikibazo gira kabiri bishobora kutwononera iki iki urashobora kwihangana bikanka ugafata umusimbira kugacumufata ku nguvu hanyuma nawe ucuja mu mpimba ukurikira ibigumbagumba n'ibisantima bisigura n'ibisho bisigura iyo umukobwa ya iyo umubiri urahinduka iyo umukobwa yambaye nabi kibure nyene n'umuhungu ari nyambaro bambara nabi bigashobora kuguhindura umubiri aha bishobora kutwononera iki murashobora kujya mu busambanye mutabyiteguriye ego ego ibigumbagumba n'ibisho birahinduka n'umubiri ugahinduka bisobanura iki bisobanura ko hari imyaka umuntu ageramwo agatangura kumva ibintu by'ibigumbagumba kandi n'umubiri ugahinduka ikibazo kigira kabiri bishobora kutwononera iki bishobora gutuma nk'icyo wiyumviriye gukora uciye ugikora bishobora kuzana nk'ingaruka mbi ugatwa ukipfuza nk'umuntu yuko ukipfuza yuko mukorana nk'imibonano mpuzabitsina hari imyaka ugera mukabyipfuza ukabyiyumvira rero ukoze ukoze kumubira ugutwaye ukaca usanga rero hajemo ingaruka mbi ukashobora kwandura nk'umugera wa sida ukurikira waramvuye cyane ukurikira ibigumbagumba n'ibishobisho bisigura ko umubiri uhinduka n'ibintu n'umukobwa yambaye akamini biratuma umuhungu bimutirimusa bigatuma amukunda atari kumukunda bivanye n'inyambaro yawe aha inyishu igira kabiri bishobora kutwononera iki bishobora gutuma umuhungu ashobora kumufata ku nguvu bitari muri gahunda aha ibigumbagumba n'ibishobisho bisigura ko iyo umuhungu cyangwa umukobwa babona amubonye arashobora guca amwiyumvira hanyuma bikacha bibandukira ko boca baja mu rukundo ubwo rukundo rero nigo ruca ruza na byose bitwononera ko iyo mumaze gutangura ubwo rukundo muca mutangura n'ibindi kuko byose niyo biva Murakoze cyane. Bose bishuye neza sivyo? Eh. Barushenguhere. Iki kibazo cyari gifise amasu question abiri. Nuguvuga ko cyari gifise amasu response abiri, sivyo? Nuguvuga rero yuko benshi muri mwebwe mwatoye inyishu imwe. Hageze ku bahungu bagomba kubushira ku bakobwa. Abakobwa nabo bagashira ku bahungu. Muri mwese sigara na ashura. Ashura wenyene niwe ashobora kuvyishura byose kwari bibiri. Abandi ibigumbagumba n'ibishobisho duka numero gahinduka bisiguriki iyo turiko turakura iyo muriko murakura cya vyipfuzo vyanyu birahinduka bisigura yuko umuntu yakuze bigasigura kandi ko numubiri ibimba by'umubiri ntibihinduka ibimba ari bimba by'umubiri byahindutse sa ibimba by'umubiri ntibihinduka nibwo ndabirahinduka nico bisigura nico bisigura ikintu mwagiye muratora mwatoye cha kabiri ingaruka ukurumva mu cyabuza mu cyabigutwara mu sambanye mu biki ye mama wewe mugare yo kobera mwatoye nyisu imwe mu nyisu zibiri mucambira fye bakurabe giza undi bakagegege barushe nguhere kuri se kominale muyinga barushe nguhere isanganiro oya national na APFB barakoze cyane aha we musore bangahe batandatu eh wewe hariya wingofero hariya muri barco hapana wewe oya hapana wewe marori uriya winyuma yawe aha umwige umanisi mutandio hariya wewe ni mbona kona wena kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw barushe nguhere lise kominale radio isanganiro ifatikanije na APFP hamwe na Care International. Messier we mukabwe urukora simbagurika wowe ngo wewe jenje na hamagaye wewe injahaja umusore umwe none uri umusore oya abaso imisore ibiri yego umusore harya impande ya gakinga harya amanitsa ikaramu eh nuwo bateruye nuwo bateruye barushe ngwere twa turi hano ku ishuri gisumbuye rya Muhinga lise communal Muhinga barushe ngwere mutunganizwa na Care International APFP na radio isanga ni umusore umwe yaramanitse ikaramu hari impande oya witwa jebanyitwa Iradukunda Vince anje banyitigira kwishaka tiere nitwa Niyonchuti Christian jebanyitwa Niyongere Jandotie nanje banyita Karamashashi Anne Gloria mbituri mana Sumaya nitwa Uwize Imana Adija aha ah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la amavuriro bazarundire bazurundire rihindukira muri abahariya indukira muri abahariya naba bariya musaba naba hariya ari gakunda abajeyo naba iyo humva matwi amavuriro mugenzi w'ugwaruka tegeza akorana n'umugambi menyumenyeshe hore amavuriro mugenzi w'ugwaruka akorana n'umugambi menyumenyeshe aha muri komine ya Muhinga nangahe yitwa gute ngene bafyura amaso bandaba nangahe namavuriro abiri hariho ijya mbere ivuriro likuru neza cyane hospital neza cyane ukurikira namavuriro abiri aha ijya mbere hariho swa Burundi neza cyane oya basha bwana mwe mufitishure basha rika reka basha ishure hospital Muhinga urakoze cyane neza cyane abavuriro nabiri aha yo hospital Muhinga neza akabaho na Abubef neza cyane amavuriro ni abiri Santé de Santé na Santé de Santé Santé de Santé nde hariho Santé de Santé Santé de Santé do Muhinga na Santé de Santé do Kinazi urakoze ufiriza basha oya basha Santé de Santé do Buhororo urakoze cyane amavuriro nabiri Centre de Santé Muhinga na Centre de Santé Munagano urakoze wundi amavuriro nabiri Centre de Santé Muhinga na Centre de Santé Munagano warakoze mana wewe waremye bano bantu shwi uvirize sinabivugiye ngaha yuko ikinyoma kihava kikubitwa ngaha ibindi vyavugiwe ngaha nibindi biraje barushe nguhere genda baba barabe nyiza barushe nguhere kiganiro mwatunganijwe na Care International APFB hamwe ni radio isanganiro ni mu mugambi menya umenyeshe umugambi wishira hamwe APFB ni kunkurikiza imbi ziturutse kunda zindaro mu mashuri twa turi hano ku ishuri gisumbuye rya lise communale Muhinga bandi bangahe uko nyene mufatanye mama yake na mama uko nyene wowe udugije umupira ningoni ya uko nyene we musore umanitse ya gikote amaso yanje nari ko arabaga we umanitse kote we nuwo mwana za nuwo mwana ah barakwi oya ndacabura mu ah ya okay eh bakwi ya la lelo hu lo ele londo kari chanye na magara meza mumashu ure irondo kari chanye na magara meza mumashu ure banyesu ure utangu mushima zari mkakuzara amhera wabige miyo mkati utangu mushima wabige mazara wahi mkati ushamu ni mkati ushamu ni mkati kweri fagi jeba intanda ike nguru kie saba jeni itwa Shimirima na Remi imenya vyose Deris nze imana Farida aki imana Natasha wa mahoro Saidat vuga ibyiza bibiri byo kwitura ivuriro mugenzi w'ugwaruka kugwaruka n'imiyabaga fuga ibyiza bibiri byo kwitura ivuriro mugenzi w'ugwaruka haba kugwaruka no kumiyabaga twagiye musaho iciza cy'ambere cyo kwitura ico kigo ubwa mbere barigisha ibijaye nirondoka ry'amagara meza ubwa kabiri barakurangira ikintu wo kwifata mu gihe wawanduye ingwara zifatiye mu birimba mu bihimba vyirondoka aha iciza cy'ambere baraguha impanuro zibereye mu gihe wituye iryo vuriro aha iciza yigira kabiri barashobora kugufasha mu gihe woba wagize ingorane bakagushikira imbere bakabitura ubutungane cyanke bakaguha nk'imiti mu gihe wawanduye umugera wa sida cyanke uba watwaye inda utipfuje bakabikugiramo byose amavuriro mugenzi w'ugwaruka iciza cy'ambere barakuvuza ica kabiri bakagurungika kubajeje umutekano bakagufasha mu byo byagushikiye mugenzi w'ugwaruka icambere ugiye kwivuza kwa muganga ama kwitura amavuriro mugenzi w'ugwaruka ivuriro mugenzi w'ugwaruka sikuri hopitali muyinga cyane ivuriro mugenzi baraguha impanuro ku ngwara ubugwaye ca kabiri baraduha impanuro ingene dukwiye kwifata mu gihe tugeze mu myaka kugira ngo dushore kubaka ingo zacu bakatubwira n'ingene twokwigenza kugira tuzoronke ubuzima bwiza mu gihe naho wamaze kwandura barakubwira ukuntu ukwiye kwihangana n'ingene wokwifata kugira ntiwanduze bagenzi bawe ah byiza bibiri icyambere baraguha impanuro icyambere baraguha impanuro nk'ubu ufashe waranduye icya kabiri bakaguha impanuro zivanye nuko wanduye mu bwimba by'irondoka Nuko rero ansigarana abantu babiri sigarana saba na Remi barushe nguhere Manuel bacishije ko gatoye izo nyishu babwira izo nyishu ivyiza biri byo kwitura ivuriro mugenzi ugwaruka haba kugwaruka no kumiyabaga yumvirize ivyiza ni vyinshi ariko bibiri cyane cyane mwari kuvuga nuko muronswa impanuro mukahamenyera namakuru menshi ubijanye n'indoka je n'amagara meza kindi cha kabiri nuko bashobora kugutunganiriza mu byo basabye byose bijanye n'irondoka ifatiye ku magara meza murakoze cyane impanuro n'amakuru abereye no gutunganiriza mu bintu bijanye n'irondoka bijanye n'amagara meza haba ku bahungu no kubigeme wakagenegene umwe wakagenegene muko ingo genda kuri iriya mikro barushe nguhere kuri lise kominale muinga Barushenguhere mwatunganirijwe na APFB Care International na Radio Isanganiro. Tumberaho muyo mikoro muyo mikoro. Je wayintwa arakazanina nkaba niga kuri Seminari. Yego ni. Kaze amaramahai kaze muraka kaze murakaze mwe tuwigine kaze amaramahai murakaza. Murakaza tubigine kaze yamaramayi kaze murakaza Murakoze cyane wewe wirori mu ndokingo wimesiye ko mu Islam ni kayari yako yecuru kwishura muraba bakobwa babiri bari hariya basa mushirasi ingo wowe nyene Oya muri kamuca he wewe hagarara honyene wona hamaka yena mubonye yari hariya wenda anga muntu waje we amuzi musoro umwe wewe giti wofisi giti ngaho ingone ico giti aha je ni twa twisenge Diodon aha nanje banyitwa Jibril Ibrahim aha je ni twa Sibomana Alimas nitwa Leila Shemiri Imana Evrine Muhoza Jebanyi tabu toyereza bet. Barakoze cyane barushe nguhere vuga ibintu bibiri nyamukuru umugambi menyumenyeshe ushimikira ko mu kwigisha ugwaruka. Vuga ibintu bibiri nyamukuru umugambi menyumenyeshe ushimikirako mukwigisha ugwaruka. Bahe mikro. Ikintu cha mbere ni kubigisha ibijanye n'irondokaje n'amagara meza. Ico ni cha mbere cha kabiri. Icya kabiri ni kubigisha kungene bo kwitwara na cyane muri kino gihe cha none kungwa na zibaza bashikiye. Wokurikira. Icya mbere gigisha ukugwanya amabi afatiye kugitsina. Icya kabiri ritwigisha irondoka rijanye n'amagara meza kugwaruka. Wokurikira. Chambere ritwigisha irondoka rijanye n'amagara meza kugwaruka. Icya kabiri ritwigisha amabi afatiye kugitsina. Icya mbere ritwigisha ivyirondoka ry'amagara meza. Icya kabiri irondoka ry'amagara meza rijanye n'amagara meza. Icya kabiri naco itwigisha kwamira amabi afatiye kukaranga nderano, no kuvuga afatiye kugitsina. Icya mbere ni kwamira amabi afatiye kugitsina no kutwigisha ivy'amagara meza. Ukurikira. Batwigisha kugwanya amabi afatiye kugitsina no kutwigisha kwitwararika mu bihimba by'irondo. Icya mbere batwigisha irondoka rijanye n'amagara meza kugwaruka. Icya kabiri kugwanya amabi afatiye kugitsina. Barushe nguhere. Barushe nguhere. Aha rero sigarana Deira na Elizabeth. Manuel, basubire mu vy'abandi bavuze ababiri ba mbere. Yo wishye no kwishura neza. Nuko uvuga ari wavuze ngo abibaza ngo bamurenganije yavuze ngo bitwigisha amabi afatiye ugitsina. Ni bitwigisha amabi kugwanya. Urumva ngo bitwigisha amabi afatiye. Ni yavuze bitwigisha kugwanya. Aye neza cyane. Bitwigisha irondoka rijanye n'amagara meza. Meza no kwigisha kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Afatiye. Afatiye kugitsina. Ba ndungikiye wa mbere. Wa mbere bamaze kumukurungikira. Dutora bangaye. Kwa kundire. Wewe wisa koshi hari ya muri koridoro ingo. Wewe mukobwa ukatwaga flash hari ya kajone ingo sha. Umwe. Wareke baniganire ngaha. Oya pana ngaha. Wewe umwitandiyo wa jone na wewe ngo. Aba wewe tora abasore ruje na hejeje. Abasore je na hejeje. Bagakoni. Wewe amyeyo. Wa kwije. Barakwiye. Aha bidondore uri ari twande Ruremesha Fiston. Fiston tsahabana Eric. Muvunyele Ikhrij. Vuga cyane. Muvunyele Ikhrij. Sabimbona Evelyn. Niambre Fides. Ngabira Yimana Bodirine. Naziat Juma. Barakoze bidondoye neza cyane barushe nguhere lise communale y'Imuyinga. Radio Isanganiro ifadikanije na Care International hamwe na APFB. APFB. Momogambi menya umenyeshe ikibazo nubwo bidakunda kwigaragaza. Igikwayo inyuma muca muri abariya. Chan. Nubwo bidakunda kwigaragaza hari ikimenyetso simusiga. Turabira ko kugira ngo tumenye umuntu agenda numugera wa sida. Icyo kimenyetso ni iki? Subira mu kibazo. Nubwo bidakunda kwigaragaza. Hari ikimenyetso simusiga. Turabira ko tugacha tuvuga tuti uyu muntu agenda n'umugera wa sida. Icyo kimenyetso niki? Icyo kimenyetso simusiga nico ngomba. Niki he? Icyo kimenyetso simusiga turabira ko umuntu agenda n'umugera wa sida ni no kwihebura ahari hose. Urakoze ukurikira. Icyo kimenyesho tumenyera ku mugwayi wa sida sanga yamyamahere kandi ugasanga afisi inkorora akoroye idahera. Neza cyane ukurikira. Icyo kimenyetso cy'umuntu agenda n'umugera wa sida jewe ntaconzi umugwayi wa sida n'umuntu nk'abandi nta kintu kimwe kimuranga. Neza cyane. Icyo kimenyetso kiranga umugwayi wa sida jeni yumvira yuko atakiriho kubera umugwayi wa sida n'umuntu nk'abandi ntacyo atandukaniye ku bandi. Icyo kimenyesho nibaza umugwayi wa sida arakunda kugwaragurika cyane akamana gahehera. Urakoze. Mwene mureke bashaka. Mwene mwakumubiriza ishengero ryanje. Umuntu agenda n'umugera wa sida nta kimenyetso gihari cyo kuvuga ngo arawugwaye kiretse kwa muganga agiye kwipimisha abagasanga arawugwaye. None ngaho muri ko mukoma amashyi iki? Icyo kimenyetso kigaragaza kugwaye umugera wa sida nta kihari kuko ashobora kuba yigwaye ariko afite amagara meza. Barakoze bishuye neza sibyo? Bishuye neza cyane. Kondi kwenda kore angenda numugera wa sida. Eh. Confessa mahere ngenda numugera wa sida. Muri mwese sigana numuntu umwe. Mwe gusa. Kuma hamwe ko mbona mwese mwiruka none muzi ko ari inde. None ko mwiruka mwese muzi ko ari inde. Sigara numuntu umwe nawe yitwa Bodirine wenyene. Wa sigara ga. Barushenguhere. Bodirine genda bakurabira gashimo. Bodirine niwe yacishuye neza cyane. Ndasavye Bodirine umwongere ubushimwe wari utegekanije. Umwongere umviriza umugwayi wa sida nta kimenyeso simusiga kimwerekana. Makabanje kuja kwa muganga nawe nyane ace bamupime. Ubutego burageze. Hasigaye kibazo kimwe ci radio. Wowe w'intebe banzuze. Mwigiye mu manza gasagoshaje. Ngo. Wani wamye ngaha? Oya. Ngo. Wowe ingofero. Cyagararaho. Ah mwige mafisi intebe hariya. Eh. Wintebe. Wowe mwige ngo. Wowe mwige ma wintebe nyaruka. Ehe. Umwige ma manisa karato hariya. Amanisa karato hari inyuma yewe. Umwige me he. Akarato ka jone. Wowe aga telefone. Undi mwige me wa nyuma. Umwige ma manisa afisa gatandio ka jone. Doge haruguru. Umvirize rero. Iradio ngija hajya ngamwe cyo kuduha n'utundi tuntu tuyiherekeza. Wowe ugitoye kwa heri. Tubanje gufata ba munani. Unaniwe bayi. Ugitoye okay radio. Sawa. Umviriza rero kuko aba ni bananirwa cyadusura rutore muri mwebwe sivyo? Eh, mwewe ni mwihorere gusa. Twagiye vuga amashira hamwe atatu yatunganije barushenguhere yuno munsi. Ngiye kwishura ku izina rya Nize Imana Joseph. Ishira hamwe rya mbere hariho CD FC. Aha. Hakabaho na Care Burundi. Aha. Hakabaho na CPF. Bye. Bye. Akazina kanje ni Nisengwe Olivera. Ikiganiro kiremeshejwe na Radio Isanganiro. Hamwe nishira hamwe APFB. Hamwe nishira hamwe CDFC. Bye. Bye. Jenny Ranzi Dive. Amashira hamwe yatunganije ikiganiro. Hariho CDFs. Uh-huh. Hakabaho APFP. Uh-huh. Hakabaho na Care International. Urakoze bye. Eh nyaruka. Yeni twasenga Imana Irene. Uh-huh. Ayo mashira hamwe atatu yatunganije ikiganiro cy'uyu munsi. Uh-huh. Iya mbere APFD. Uh-huh. Subiramo. Danga kugofera. Subiramo. Indomo zivuga ziumvikane. Apana kuzimira. Ya mbere APFD. Aha. Ya kabiri CDFC. Ya gatatu Care Burundi. Bye. CDFC. Aha. Care. Aha. APFB. Bye. CD Care. Bye. APFB. Aha. Care. Na CDFB. Bye. Nitwaje ni fasha dative. Amashirahamwe yatunganije ikiganiro cyacu ni APFP, CDFC, uh-huh. Na Care International. Bye. Abandi bangahe? Batatu. Uriya mu akubise umusobeko. Wewe umusobeko we. Umwigeme. Kandi mera kumwigeme. Wewe mukobwa we. Mera kumwigeme. Gahagarara. Mwebwe ngwa. Mera kuri umwigeme. Ingo. Mhm. Ikibazo wa chumvise. Aha. Je banyita irankunda Juliette. Ni Radio Sanganiro Care International APFB. Iki bazara gitoye. Hey. Ayaya, ntakundi muto. Ntakundi. Kuva to kuma dusubiramwe dusubiramwe. Yemwe. Yemwe. Je wasinababwiye uko ikinyoma gikubitirwa ngaha. Sinaguma shubiramwe na APFB. Ingo. Aha. Wetwande. Nitwa irango ndashiyete. Ikibazo wacyumviriye gute inyishu wayitoye gute? Jewe kuva kare nagumye ngurikirana ivyo mwagiye muravuga byose nubwo mutagiye murantora. Murakoze kuba munoye ngaha. Ubwiye iki Radio Isanganiro APFB hamwe na Care International. Radio Isanganiro bwa mbere na mbere ngira amazi ndayiririmbire. Isanganiro yaje hageze kugira ngo inyoni shabarundi. Murakoze kuba munga bi radio nzoza ndabumviriza igihe cyose. APFB nayo gishinze guteza imbere umwigeme w'umurundi kazi hamwe na Care International. ndayishimiye cyane kuko nashi umunsi ranesha imbere mukongabiri radio mubone nuko rero ni hano dusozereye ikiganiro cyacu barushe nguhere aho twariko tukiremeshereza hano kuri se communale ya Muhinga ikiganiro barushe nguhere kuna musika bacatunganije na radio isanganiro care international nishiramwe APFB gishinze guteza imbere umukobwa w'umurundi kazi reka dukengurukire bano banyeshuri baha kuri lycée communale ya Muhinga turabashimiye murakoze cyane nuko rero dushimira n'abadufashije mu Muhinga bw'ivyuma Eric na Akimana François ikiganiro sinoreka kukengurukira Ernest Pablo bajuwabo muri yakoni wakoze cyane barene wakoze cyane bye bye cyari gikino barushe nguhere